Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Ramazan Bayramı öğle sohbeti. Elhamdülillah Recep, Şaban derken Ramazan ayı geldi. O da geçmek üzere son saatini şu anda. Bayram gecelerinde bir özelliği var bayram gecelerinde. Bayram geceleri Arefe günü güneş batınca başlar. Ta Tanrı arınca kadar devam eder. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ben ahya diretir fıtrı. Kim iyi ederse ihya hayattan gelir. Yani yaşatmak, diretme anlamına gelir ki böyle. Yani öyle geçirmez de barem gecesini bir insan gece bir şey yaparsa yuva yaparsa Leyletin Eddağı ve Kur'an Bayram gresini. Lem yümüt kalbü, onun kalbi ölmez. Yeme temmüzü kakulü, kalbi öldüğü zaman onun kalbi ölmez. Kalbi ölümü insanın gafet olma demektir, gafet demektir böyle. Yani gönül kararması, gönülün duasını kaybetmesi, gönül sıkılmaz demektir. Demek ki bir insan İki barem gecesini iyi ederse, canlandırırsa, boşa geçirmezse, gönlüne bunu oraya verirse, kalp öldüğü gün o kalp ölmez. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, hayali yerli erba. Bir insan dört gece ihya ederse, bu adı şerifte. Üfüllehül cennete, ona cennet vacip oluyor. Demek ki dört geceyi kim iyi ederse, ölü gibi geçirmezse, yatıp uyumazsa, o kimseye cennet vacip oluyor. Yine niyete terbiye, terbiye gelisi. Terbiye gelisi bu Kurban Bayramı'na özel, aradan bir gün evvelki gece terbiye gelisi böyle. Ramazan'ın son günü de hatta Arife denmez bile bunu aslında. Yani fıkıh kuralında Ramazan'ın son günü derken Ramazan'dır. Bu yok başka özelliği böylece. Bu terbiye günleri, arife günleri bunlar sonra özellikle böyle. Hadis-i bunda geçtiği için bunlar da açıkça kısaca anlatımları da. Çünkü terbiye günü hacılar Mina'ya giderler Beytullah'tan, orada geçirirler. Nihayet-i Arife, Arife gecesi. Leyletin Nahri, Kurban Bayramı gecesi, de fıtrı, Ramazan Bayramı gecesi. Demek ki insan bu geceleri ihya ederse, artık bayram geçti diye işi kişiye bir göçütmezse, yine Allah yolunda ayrılmazsa kulunun gönlü, bu kimsenin kalbi, gönlü ölmüyor, diri kalıyor, kalp öldüğü zaman da böyle. Şimdi bayram geceleri neden acaba bu kadar değerli? Genelde dünya işlerinin yoğun olduğu zamandır bayram geceleri. Erkeğin de, hanımının da. Tabi esnafın da, alıcının da, müşterilerin de böyle. Yani insanlar çıkarlar o gecelerde. Tabi normal zamanlarda. Mesela olağanüstü haller tabi bunun dışına kalıyor. Onun dışında bayram gecelerinde halk çoğu çoğunu alır, çarşıya pazara gider, dükkan dükkan gezer, vitrine seyrederler. Alışveriş derdinde, yani alkı şurada, gözü burada, şunu alayım buranı derken böyle gezip geçirirler böyle. Evde de hanımların ev işleri olur, fazlasıyla ev işleri olur böyle. Yani ibadetlerde bir kesinti olur ibadetlerde. Dünyada ibadet edilince, bunlar göğe çıkıyor bunlar böyle. Göğe çıkıyorlar. Meleklere bakıyorlar ki bir namazın sevabı geliyor nur şeklinde. O namazı kılınışın orantı olarak böyle. Daha parlak, daha büyük olarak çıkıyor. Kılana göre böyle. Okunan Kur'anlar, yapılan tebbi istiğfarlar, sıra-ı şerifeler ve diğer hayırlar. Mesela bir hastayı sorma, hiç olmazsa bir telefonla, mesajla halatı sorma, bayramı tebrik etme, o geceyi tebrik etme, uyandırma insanları. bunların her biri, olanları da göğe çıkıyor bunlar böyle. Melekler bunları görüyorlar. Kimin ameli bu? Şirazı filan diye böyle. Bilhassa Ramazan gecelerinde elhamdülillah her gece çok ibadet çıkıyor, amel çıkıyor gökyüzüne. Orucun sahibi çıkıyor, iftarın sahibi çıkıyor, okunan Kur'anların, hatimlerin çıkıyor, teravih namazı çıkıyor bunlar böylece. Bayram gecesi bir kesinti oluyor bu sefer, bayram gecesi bakıyor. Evet, bakıyorlar dünyadan gökyüzüne amel gelmiyor fazla. İnsan diye dalmış insanlar böyle. Evin temizliğidir, yani aşırı kaçarak, gelene fazla kaçarak bunlara böyle. Ama şöyle eğri bu, düz ol derken geçince. Bunun için demek ki Gülüye Peygamber'i kim bahram gecesi ihya ederse bahram gecelerini canlandırır bunu ise peki ne yaparsa ne yaparsa yapsın. Yani özel bir buna bir duası yok. Özel bir bunlar bir namazı yok bahram gecelerinde. Yok özel bir şey bunların böyle. Kişinin günlerine doğarsa, hangi sıra kolay gelirse, namaz kılar, kaza namazını kılar bilhassa, kaza namazı varsa, tabi tevbe istiğfar eder, nefis muhasebesi yapar. Ömrüm nasıl geçti acaba? Ramazan nasıl geçti acaba? Bunların nefis muhasebesini yapar. Aldı, verdi, yedi, içti bunları düşünür. Allah Teala zikrini yapar. Mesela kelime tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah böyle. 100 defa, 2 defa çeksin bunları böyle. Kur'an okumasını bilmeyen ayet-i kürsi okur, Fatiha okur, kısa süredir okur, İhlas-ı Şerif'i okur. Kısa bunlar ama tekrar okur. 10 defa, 20 defa okur böyle. Bunları okur bunları. Dini kitapları okuyabilir. Bunu da okuyabilir bunları da. Yani hayra sanat yapabilir. Mesela konu komşuya bir ikram edebilir. O gibi bir şeyler icabında. Demek ki bunların kalbi ömrediği gibi bir de bunlar cennette vacip oluyor. Yani gerçekten insanların meşgul zaman, dünya dalı zamanlarda unutmayanlar. Bunlara şey benetti Eyvallah Hazretleri böyle. Öyle ki bir koruda ağaçlar kurumuştur ağaçlar. Ya bu kadar sararmış, solmuş, dökülmüş ağaçlar değil, ölü halinde ağaçlar. Bazı ağaçların, aralarında bu ağaçların yaptığı yemişli, taze, canlı ağaçlar böyle veriyor. Buna benziyor muhtemelen böyle. Buna benziyor böyle. Yani insanın kafir olduğu bir zamanda Allah'ı unutmayanlar, dünyaya dalmayanlar, ölümü unutmayanlar. O kavga unutmayalım. Bu iş elden gökler inşallah Teala Ramazan bu bayram gecelerini iyi etmeye çalışma gerekiyor. Bir de terbiye gelirse geçti burada. Terbiye. Kur'an bayramının olduğu güne yemin nahır deniyor. Yani kurban kesme bir anlamına geliyor böyle. Ondan bir gün evvelisi Arefe günü. Arafa'da çıkıyor gün böyle. Onu bir gün evvel de terbiye gönderiyor bunlara böyle. Terbiye gönderiyor böyle. İşte bu terbiye günü Peygamber Hazretleri Mina'ya gitti buradan. Sabah namazını Kabe'de kılıp Mina'ya gitti. Orada 5 vakit namaz kıldı. Kaldı orada böyle. Şimdi eğer bizler akılın mantıkla düşünecek olursak bir yerde Kabe varken Beytullah varken, Haram-ı Şerif varken bırak da onu Mina'ya git. Orada kılıp 5 vakit namazını. Yani akıl mantıklı değil bunlar muhtemelen böyle, böyle. Demek ki o gün, o gece Mina'da kalmak daha sevap Allah katında Celle Şahane'ye böyle. Peygamber bilir bunu böylece. Peygamber sabah namazını terbiye günü kıldı ve Kabe'de kıldı. Oradan çıktı. Devesine bindi. Mina'ya gitti. Tabi işte yayın gidiyor. Yakın, 5 kilometre bir şey aşağı yukarı böyle. Mina şeye. O gün öğle namazını 2 yatsıyı kıldı. Gece orada kaldı. Peygamber gece Mina'da kaldı. Sabah kıldı. O da Arafat'a çıktı. Gitti böyle böyle. Bir de Arife gecesi. Yani Kurban Bayramı'nın bir önceki gece. Arafat'a çıkılacağı gece. Yine de olduğu gece yani böyle. O gecede Arife gecesi böyle. İşte Arife. Arife haccın özü. Peygamber sorulur. Nedir hac? Peygamber de el hacı Arife buyurdu. Hac Arife'dir böyle. Yani Arafat'ta bulunma. Yılda bir gün. Bir gün böyle. Arafat meydanında. Oraya gitme. Orada vakfe yapma, namaz kılma, dua etme, tevhid sıfır etme. Yani tabi bu sene belki nasıl olmayacak oraya gitmek ama yani gidenler alanı inşallah. Bazılarına ömürde bir defa nasip oluyor bu insanlara böyle. Yani bir defa hacca gidiyor ve Arafa da tek bir güne münhasır be, tek gün böyle. O bir güne, yani bir güne hatta öğleden sonra başlıyor ki vakfı aslında başlıyor. Yani o günü insana da hoşça geçmesi gerekiyor böyle. Yani eş dostla sohbeti bırakma gerekiyor orada. Allah yönüne giriyor kalplerimizin. Biraz Arafat'ta, Arife günü peygamberlerin rahmeti orada peygamberlerin. Hızır Aleyhisselam orada. Bütün evli orada hepsi böyle ruhları. Bedenleri bağlasın. Hepsi orada. Allah'ın salih kulları, milyonlar Allah'ın salih kulları. Ve buna işleyen tabi nice aşıklar var, zahitler var, salihler var, müttekiler var, işlerinde var bunlar böylece. İyi bir toplum olmuş oluyor orada. O gün de işlerde ve gerekiyor orada. Bir de tefekkür gerekiyor. Tefekkür gerekiyor. Tefekkür ölümü hatırlamaktan başlar. Yani bu hayat ya etmeyecek bu hayat. Bir şeyin başlangıcı varsa onun sonunda vardır. Her şey vardır. Mesela Ramazan'ın başladığı başı vardı, sonunda geliyor muhtemelen böyle. Bayramın da başı vardır, sonu vardır böyle. Her doğada ne yapar? Ölür muhtemelen böyle. Hatta bir gün bir cenazede biri soruyor bir başkasına. Neden oluyor ölü bu diyor. Yani hasta mı ne oldu, neden ölü bu diyor. Bana biri cevap veriyor. Doğu dışı ölü diyor. Doğu dışı ölü diyor böyle. Yani doğan ölecek burada. Her doğan şeye böyle bakıyor. Bunun için yani hayatımız elimizde değil yani. Yani dünyaya gelmek, doğmak, yaşamak elimizde değil. Allah'ın takdir etme ezel celle celaluhu böyle. Fakat doğduk, ölmeye de mecburuz, mahkumuz böyle. Peki niye dünyaya geldik? Beyler buraya liyebli hüküm. İmtihan çekilir böyle böyle. İmtihan buraya gelir böyle böyle. Kim daha amel yapacak bu kadar bu arada? Kim Allah'ı burada yönelecek? Allah'ın olsun Celle Cale böyle. Dünyada geçiyor dünya hayatı böyle. İşte ölümü hatırlama, mezarı hatırlama, o kefini hatırlama, tabutu hatırlama. Hatırlama bunları böylece. Sonra bakma göre yerlere götürmek, yerlere götürür böyle. Bir denge düzen var. Ayın dönüşü, dünyanın dönüşü, güneşin dönüşü böyle. Bunları her biri hesap eder böyle. Yani hassas bir hesap adayı bunlar. Böyle. Şimdi fizik kuralına göre bir hareket eden bir şey durması gerekiyor zamanla. Yani hiçbir cisim kendi hareketine kendine böyle. Bir, ne lazım ona? Bu nedeni muharriktir araçlar, muharrik. Bunu hareket ettiren bir güç lazım böyle böyle. Mesela motor olsun, el olsun böyle. Kuvvet olsun böyle. Mesela pedal çevirir insan mesela. Eliyle çevirir böyle. Bu çevirdiği kuvvetine göre o vücudun tekrar dönmeye başlar bu trenler. Ama hep dönmez ki böyle. Der ki yavaş yavaş, yavaş yavaş başlar böyle. Yer çekiyor var işte. Yer çekiyor var bunu. İnsan durur böyle böyle. Dünya kimleri kaç milyar yıldan beri, ay, güneş, yıldızlar böyle, kimleri kaç milyar yıldan beri ayrıca dönüyorlar böyle, ayrı böyle. Dünyada güneş çekimine bağlı, güneş çekimine bağlı. Aklı en yoğunlar muhtemelen böyle ya. İnşallah nasip etsin inşallah muhtemelen. Bayram gecelerinden biraz dünyadan böyle koparıp, kırbı dünyadan kırıp da böylece ev işi olsun böyle. Alışveriş olsun bana da kırıp bunların işleri böyle. Adeta yönelim bu şekilde. Mesela esnafı da bir düşünelim ki böyle. Belki esnaf tabi dükkanı kapayamaz. Ama hiç olmazsa ne yapmalı böyle? Kalbiyle Allah'ı zikretmeli. Bir Allah dostu hacca gitmiş Kabe'ye, gitmiş oraya. Tavuktan sonra çıkıyor dışarıya. Bakıyor bir seyyar satıcı. Gıda yiyecek satan bir seyyar satıcı. Müşterisi yoğun ama. Onlara meşhur oluyor. Karşıdan bakıyor, acıyor onu. Bazı zavallı belediye. Bu kadar müşterisi yoğun, işi izdihamlı, kalabalık. Bu işi bu anda hatırlamadım, işi bu anda belediye. Yazık ki acıyor ona böyle. Gidiyor yanı başına. O da bir şey olması gerekiyor oradan. Oraya gidiyor, bakıyor. Bir de oradan bu Allah dostu kalp gözüyle, yani keşfederim buna böyle, kalp gözüyle o satıcının kalbine nazar ediyor, bakıyor yani böyle. Kalbine nazar ediyor, kalbine bakıyor böyle. Aa, şaşırmış, bakıyor böyle. İşi yoğun, müşterisi kalabalık, izdiham böyle. Muazzam paralı bir iş yapıyor böyle. Ama onun kalbi böyle Allah, Allah, Allah yoktu, bakıyor böyle. İşte öyle insanlar var ki, ayet-i kerimden geliyor. Onun yanında alıkoyma, alıkoymazları böyle bak. Demek ki eyvallah da iş yaparken mesela, tabii börek yapar, canına, baklava yapar, tatlı yapar, ne şey yapar, yapar, iş yaparken de, ev süpürürken de, eğer gönlünü Allah'a bağlarsa, Allah'a bağlarsa, elhamdülillah o da başına geçmekte böyle. Yani ev süpürürken de böyle, yemeğin çorbasına karıştırırken de, hamuru açarken de, onu pişirirken de, gönüle böyle ama gönül gözü, gönül diliyle ama böyle. Sırf bu dışarı değil. Gönül diye böyle. Allah, Allah, Allah derse elhamdülillah o da bundan nasip alıyor böyle. Şu an bizi uyandırıcı gönüllerimiz inşallah. İnşallah nasip etsin Mevlam. Bayram gecesini ihya etmeyi biz cümlemize. Arapçada bayramın adı İd'dir. Ayın ye dal İd. Avdetten gelir. Yani dönüm tek tepki anlamına gelir. Buna gelir. Genelde bayram bir sevinç böyle, huzur anlamına gelir. İnşallah Rab o günleri her gösterir, metin gösterir Mevlam inşallah. Sevinçli günlerimizi de böyle. Çünkü Mekke mükerremede yok bu bayramlar. Mekke mükerremede. Neden? Müşrikler durumu hakim. Egemenler Mekke'deki idareye anlar. Baskı, içkine, zulüm altında Müslümanlar gerekti orada böyle. Onun için orada bayram yoktu orada böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hicret ile Medine'ye gelince geldikten sonra bir gün baktı Aleyhisselam Hazretleri, Medine halkı çıkmışlar yollara, bir tabi az çok süslenmişler, giyinmişler, çoğu çocuk beraberce böyle. Bir sevinç coşkulu günleri bir şey kutluyorlar. Yani sordu Medine halkına, nedir bugün böyle? Dedi ki ya Resulallah, biz iki barın vardır böyle. Yenesi olarak Esnemer'e gelme, iki de bayramımız var böyle. İşte bir şu, bunun için böyle. Bunu yapıyoruz böylece. O zaman buyurdu Peygamber'e, Allah size ondan da hayırlı iki baran verdi buyurdu. Sonra bırakın, bunlar kutlayamıyorum der böyle. Bir Ramazan bayramı, bir Kur'an bayramı böyle böyle. Şimdi burada bir incelik var burada. Bakın bu Medine halkı, yani onların geleneksel iki bayramları varmış böyle. Kutladıkları böyle, yani sevinç yaptıkları, gezdikleri, görüştükleri bayramları var bunlara böyle. Neyse yaptıkları usulleri böyle. Diyelim onları bıraktı onlara böyle. Siz bir iki bayram bırakınız, Allah size buna bedel, buna karşı böyle iki bayram verdi böyle. Ramazan bayramı, Kur'an bayramı böyle. Demek ki İslam ülkelerinde esas temel iki bayram vardır. Allah katına geçiyor olanı böyle. Peygamberimizin tavsiye ettiği Ramazan Kurban Bayramı vardı böyle. İkinci yıl hicreti, ikinci yılında Şaban ayında böyle oruç farz kılındı. Mekke-i Mükerreme'de yalnız namaz vardı orada, Mekke-i Mükerreme'de. Çünkü yaşanmıyor, İslam yaşanmıyordu orada. Başka zulüm vardı Mekke-i Mükerreme'de. Medine'ye geldikten sonra ikinci yılında Şaban ayında Ramazan farz kılındı. O Ramazan'da bir de Bedir harbi oldu, savaşı oldu. Yani gerçekte harp yapılmadı böyle. Bir de tevafuk etti. Yani başka bir konvayın peş düşmüş ya Müslümanlar. Kendine belli buldular Müslümanlar. Buldular böyle. Ramazan ayının 10. gününde herhalde orada güçlü müzaffer kazanıldı. Bedir'de kazanıldı. Bu savaş özelliği de Mekke müşriklerinin en azılılarından 70'i geberdi orada. En azılı böyle. Ebu Şehir'e başta böyle. Utbe, Şehbe gibi bunlar, Übeyye gibi böyle. Hepsi bunlar Übeyye gibi. Hep bunlar orada geberdi bunlar böylece. Sonra tabii elhamdülillah 70 kişi de esir alındı orada. Bunlar Medine'ye getirildiler. O yıl o yılda ilk olarak Medine'de bayram namazı kılındı. Yani hem Bedir zaferinin böyle bir kutlaması. Bedir harbi çok önemli, çok muhtemelen böyle böyle. Deyince Cebrail Aleyhisselam Peygamber sordu. Ya Resulallah, siz de nasıl karşılıyorsunuz dedi Bedir'de bulunan gazileri, şehitleri. Peygamber buyurdu ki onlar bizim çok değerli aramızda böyle. Deyince Cebrail Aleyhisselam, biz aramızda melekler değerli böyle. Hangi melekler Bedir'e işaret etmişlerse ona bir daha kıymetli melekler bulunur böyle. Yani Bedir Savaşı ilk meydan muharebi İslam'da. İlk meydan muharebesi böyle böyle. Hem de çok az bir kişinin, 300 kişinin ki çoğu yaya, altları devirmiyor böyle. Çoğu yaya, sonra fazla silah almamışlar böyle. Tek hız yetmiyor şimdi savaşta. Karşıda zırhı var böyle, kalkanı var, ona çarpınca az dönüyor, icabında kılıçla kırılıyor, çelikle kırılıyor böylece. Fazla kılıç lazım, ok lazım onlar burada. Üç katı müşrikler, 1000 kişi müşrikler, her biri binekli, atlı develi böyle, çoğu hep zırhlı, çoğu zırhlı. Kılıçlar okları çok üstün vaziyetken böyle, elhamdülillah hemen bir gün içerisinde böyle, bir gün içerisinde böyle, İnsan oldu böylece. Tabii bu daha sonra dönelim mi diyeyim, nereye dönelim belli. Elhamdülillah hem Ramazan ayıydı, ilk Ramazan tutuluyor da, hem de Bedir zaferine bir kutlaması şeklinde ilk bayram namazı Bedir'de kılındı. Nerede kılındı? Musalla deniliyor. Bedir Musalla. Meşidin dışında Bedir'in bir açık yerinde. Açık bir arsada orada kullandı. Peygamber de buyurdu ki bütün Medine halkına böyle herkes de toplansın orada dedi. Toplansın, herkes de toplansın böyle. Erkek, kadın, genç, hasta, yaşlı, çoluk çocuk böyle. Hatta özürlü olarak karınla bile geçsin bu peygamber böyle. Tıkılmasalar bile oraya geçsinler böylece. Bu ne oldu? Bu aynı zamanda küfre karşı bir gönlü gösterisi olmuş Müslümanın gücü böyle. Şimdi İslam'ın özelliği böyle savaş konusunda caydırıcı bir güç olmak karşıya karşı böyle böyle. Yani düşman gözüne böyle kavga görünce düşmanın tabii morali bozulur, psikoloji çöker, caydırıcı olur bu şekilde böyle. Elhamdülillah Medine halkı toplanır, hepsi o toplanır böyle. Yani köleler, hastalar, yaşlılar, gençler, çocuklar böyle. Hatta emzik çocuklar aldı, kadınlar kule aldı bunlara böylece. Büyük muazzam bir kalabalık oldu. Tabii hem Bedir zaferinin ve bir mutluluğu, sevinci. İlk oruç tutuldu İslam'da, tutu oruç. Fıtır bayramı derken böyle, o gün böyle. Allah'ın ziyafeti. Bir Allah dostuna sormuşlar, neden bayram namazı kılınıyor? İnsana çıkarıp bayram yerine çıkarıp bayram yerine. Şöyle buyuruyor. Diyor ki bir çok bir zengin bir ağa diyor. Tabi hepsinden çoğun bu ağalar. Mesela köyde bir tane böyle. Hatta birkaç köyde bir ağa, bir ağa var böylece. Büyük çiftliği var yani çok böyle. Hepsinden 50 oluyor ekinle böyle. Ona biçme zamanında çok işçi çağırıp getirir. İşçi yüzü işçiyi getirir. Tabi oralıklar biçilir. Demet diye bağlanan bir taraftan harmanaya götürülür. Bunu harmanaya yapılır. Yani burada da ambara konur, samanlar depoya konurlar. Sonra olur, onlar bir ziyaret ediyor böyle. Meydanda böyle. Ziyaret ediyor bu şekilde. Bayram namazı da böyle genelde İslam'da açlıkta kılınır böyle. Açlık kılınır, bayram namazı kılınır. Bu da böyle 30 gün yaptığı ibadetin bir ezimki olarak böylece bir ziyaret bu böyle. Mevlamızın böyle, maneviyatın ziyafeti bayram namazları böyle. İşte bayram namazı nedir İslam'da? Hanefi'de vacibi kılınması. Yani terk-i caiz anlamına gelir böyle. Diğer mesele ise müekked sünnettir. Hatta bazılarına göre de farz-ı kifaye olmuş oluyor. Bayram namazı böyle. Bayram namazını kılma vakti ne zamandır? Bayram sabahı. Güneş doğduktan sonra bir kıraat vakti vardır. Bu kıraat çıkıncaya kadar, yani aşağı yukarı 40-50 dakika sonra bir sonra kılma başlayabilir. Bayram kılma başlayabilir. Ne zamana kadar kılabilir? Zaman vaktine yakın bir zamana kadar. Öğle vakti yakın bir zamana kadar. Mesela diyelim ki işte vakti geldi. Yani güneş yükseldi. Aradan 45-50 dakika geçti. Vakit girdi. Hemen şart değil ama. İşte hemen şart değil. Kılınabilir. Hemen şart değil böyle. İhram saat bir saat sonra, iki saat sonra kılınabilir böyle. 11'de mesela kılınabilir böyle. Kılınabilir. Öğle önce kılması şart birinci gün böyle. Kılamadıysa, bir özür oldu. Kılamadıysa ertesi güne kalır. Peki böyle bir şey olur mu saadette? Oldu mu muhtemelen böyle. Gerçi ben çok böyle yani tacip edeyim, şaşıyorum böyle böyle. Kısa dönemde, çeyrek asır, daha bir az bile, o saat böyle, her olay yaşandı orada böyle böyle. Ramazan, 30. gün Ramazan, 30. gün, son gün Ramazan, 30. gün Ramazan'ın Medine halkı oruçlu, Peygamber oruçlu, mesela oruçlar böyle. Ayı görmediler böyle. 29. günü akşamı aya bak gözetlendi. Medine halkı etraftakiler ayı göremeyince, yani bayram ayı göremeyince ne oldu? Orada devam ettiler böyle. Orada devam ettiler onlar böyle. Ertesi günü, yani 30. günü Ramazan'ın Medine'nin hesabına göre ertesi günü öğleden sonra bu zaman bir kervan geldi, kafile geldi böyle. Bir kervan kafilesi geldi, bu zaman geldiler bunlar. Ondan tabii oruçlu bunlar böyle. Baktılar ki halkı oruçlu. Neden böyle? Dedim, ayı göremedik. Bunu da görmüş ayı meğersem bunlar. Tabi bunlar uzak yedikleri için çölde, tepede girince açıksa da ayı görmüşler bunlar. Peygamber'e çağırdı aleyhisselam yanına böylece. Bunda şahit yaptılar böyle. Yemin etti ayı gördüklerine böylece. Peygamber orucu bozdu evden bayıldı. Oruç bozuldu. Öğrenmesinde kılmadığı için ertesi gün kullanıp kılınır, bayramını kılınır. Onun için böyle. Mesela ben de bir Ramazan Medine'deydim. 60'lı yıllarında o zaman haber geç geldi Medine'ye, kadıya yani. Gece bir kadın nöbetçi kalırdı. Ramazan son gecesinde Ramazan başladı böyle kalırdı. Tabii o dönemde uzak kabile gelecekler. O zaman yollara asfalt yok. Araba yok, çöl yolları devreye girecekler böylece. Ayı gören kişi devresi bilecek, Medine'ye girecek. Tabi zaman geçiyor. Ramazan'ın 29. günüydü. O günde yatsı namazını kıldık. İmam Efendi, Medine imamı trafik kıldırmadı, bekledik böyle. Aşağı yukarı bir saat beklendi. Bazıları ki haber gelmedi. Görüntüden böyle. İran edildi, anons yapıldı. Dağılın derten böyle. Orada devam böyle. Gitti tabi, orada devam gittik böyle. Sonra işte evde tabi yatmaz, yatmadan daha böyle haber geldi ki ay görülmüş yaptı böyle. Ay görülmüş böyle. Ersin bayram oldu. Yine bir bayram da orada. Ramazan'da orada böyle. Son gün oruçluyuz. 30. günü. Ramazan 30. günü oruçluyuz. Ağaçları kuşluk vaktinde tahminen sağ 10 falan bu orada böyle. 10-10.30 aralarında böyle. Medine'de mescitte oturuyor. Kalabalık. İzlam bayını verme. İnsana kalabalık orada böyle. Tabii kimi namaz kılıyor, kimi kur okuyor, kim bir şey yapıyor böyle. Orada işte günlerini, iş olmayanlar. Bir gün bir haber geldi. Eid, eid, bayram, bayram diye böyle. Baktım o Allah'ın sürük, Allah'ın temizlikler böyle. Koşuyor onlar böyle. Gülüşüyor böyle. Kum ya, kum sunayım, kalk, kalk. Uyandıyor böyle böyle. Eid, eid. Ya da bayram diye böyle. Hemen tabii oradan dışarı işte eve gittik. Absaldık ve taze geldik böyle. Aşağı yukarı saat 11'de bayramımızı kıldık bu tarafa böyle. Kıldık orada. Şimdi tabii orada haberi çok kolaylaştı böyle. Şimdi her yerde yollar, güzel asfalt yolları Arabistan tarafında. Hemen herkese bir taksi var orada. Modern taksileri var böyle. Haber çabuk geliştim orada böyle. Demek ki bayram namazı güneş doğduktan sonra bir kıraat vakti var. 40-50 dakika kadar geçtikten sonra kılmaya başlayabiliyor. Öğle maden önceki bir zamana kadar. Öğle tam kalmıyor böyle. Öğleye yaklaştı mı artık kılınmaz. Öğlesi de kılınmaz. Erse gün ne olur bu sefere? Erse kalır böyle böyle. Bu tabi özür olunca böylece. Üçünü kılınmaz ama. İki günde kılınır. Ramazan bayramı. Kurban hariç. Şimdi bir de tabi bayram kılınmayan bir zaman olabiliyor. Olmuş daha önce ne böyle? Savaş olmuş, düşman işgal etmiş, Allah korusun, işgal altına kalmış yurdum mesela. İslam aileleri olmuş bunlar bu şekilde. Olmaz ne olacak? Harbin mezhebine göre bayram namazı da kılınmaktır böyle. Hani cemaat ile. Çünkü cuma namazının şartları hepsi bunda geçerli bunlar böyle. Geçerli bunlar böyle. Cuma şartları bunda geçerli bu şekilde böylece. Yani cemaat olması gerekiyor. Ondan sonra genel açık olması gerekiyor. Halka açık olması gerekiyor. Ve baş hatlar bunların bu şekilde. Harif'in mezhebine göre bayram namazı evde kılınmaz. Ne olur? Kalır bu şekilde. Bakın ne yapmak gerekiyor? Büyüklerin şu tavsiyeleri böyle. Bayram namazı kılmayan yerlerde, bayram namazı vaktinde 4 dakika namaz kılınmıyor ahmetleri. Kuşluk namazını kılınmıyor. Demek ki bayram sabahı nasip olsa inşallah bu yıl bunu daha Türkiye'de kılınmayacağına göre nasıl ahmetler böyle. İnşallah bu afa tabi geçer. Allah sonra hayırlısına inşallah. Tabi inşallah İslam alemi için bunu hayırlar vesile eder inşallah. Ümidim var böyle. Tabi klasik bir değişim olacak inşallah. Ümidim var. Ümidim tamam. Yarısı önleme gerekiyor. Bayram namazının kılma vakitlerinde 4 rekat kuş namazını kılmayı tavsiye eder bize. Böyle. Şafi'de kılabilir evde böyle cemaatta. Şafi'de. Hani kılmıyor böyle. Bayram namazı vaciptir. 2 rekattır böyle. Şimdi cuma namazı kimlere vacip farsa aynı kişilere de bayram namazı vacip oluyor. Mesela erkek olmak. Erkeklere farz cuma namazı böyle. Bayram belki kadınlara vacip böyle. Hayır böyle. Mukim olmak. Yani memlekette olmak. Ya gittiği yerde 15 yıl kalacak olan kişi böyle. Bir insan seferi ise ona cumada fazla olmuyor. Bayramızda uzatın vacip olmuyor kendisi. Olmuyor. Tabii sonra işte hastalar, gözü görmeyenler, şunlar bunlar. Nasıl söylüyor bunlara böyle? Bunlar demek ki bayramızda vacip olmuyor. Şimdi bayram namazını biraz şeyle geçelim inşallah. Kısaca kılmışlığına nasip olsa inşallah. Gerçi bu sene kılamayız ama bir de bunu inşallah. İki rekatlı bayram namazı. Bayram namazının ezan ve kavmeti yok bayram namazında. Ezanlısı kavmetidir böyle bu. Öz olarak bunda toplanır bayram namazı toplanılır. Önce namaz kılınır, hutbe okunur böyle. Cuma'da bu aksi. Önce hutbe okunur, sonra cuma okunur. Neden? Cuma'nın bir şartı hutbedir. Yani şartı, farz yani. Şart olmadan tabii namaz kılmaz tabii. Mesela abdest almak şartı ama şartı böyle. Abdest almak kılmaz böyle böyle. Şimdi hutbe cumanın şartı olduğu için, farz olduğu için önce hutbe okunur, sonra cuma namazı kılır böyle. Bayramda ise bayram vaciptir, hutbe sünnettir. Şartı değil bana böyle. Önce bayram namazı kılınır. Bayram namazının bir özelliği, bunda tekbirler vardır. Zahid denen belisi, zavahid. Yani fazla tekbirler vardır bayram namazında. Yani bilgi olsun işte öyle bir hamur bunu bilsen tabi bunlar bilsen bunlar böyle. Bu nedir böylece? Niye dedin önce böyle? Allah razı olsun. Mesela Ramazan bayramı kılmaya, fıtır bayramı kılmaya, uydu fazla imama denir. Tekbir alınır böyle. Allah tekbir el bağlanır. İçinden sıvara okunur böyle. Tek okurum, imam da okurum böyle. Sonra İmam Efendi Fatiha'ya başlamadan önce üç tekbir alır burada böyle. Bu özelliği böyle. Okudan sonra Subhaneke'yi Hula İmam Efendi böyle Allahu Ekber bir indirir böyle. Hula az beklenir böyle. Üç teşvik miktarı beklenir böyle. Allahu Ekber iki yine beklenir böyle. Allahu Ekber üç yönünde el bağlanır. El bağlanır. İmam Efendi sesli olarak Fatiha okur ve Zamm-ı Sûre okur böyle. Peygamber uzun okurdu şey, Zamm-ı Sûre'lere böyle. Bir rekatta çoğu Âlâ Sûresi, ikine de Gâşiye Sûre okur böyle. Onu okur böylece. Yani günümüzde bakıyorum böyle, hutbe uzun okutuyorlar. Uzun olarak hutbe gidiyor çok böyle, zaman geçiyor. Hatta Kevser Sûresi'yle bayram kılı oluyor böyle. Yazık onlar ama böyle. Biraz Kuran denizine gelenler böyle. Yani bir heyecan olsun camilerde, heyecan olsun bir şey. Yine orada bir şey alsın muhtemelen böyle. Namaz sevdirilsin insanlara böyle. Yavaş okumalı böyle, yavaş kılınmalı böyle. Güzel uzun okumalı gerekir böyle. Sonra tabi Fatiha'dan sonra, Zamm-ı Sûre'den sonra rüküye gidilir. Normal. Secdeye gidilir, kalkılır, hem el bağlanır böyle. El bağlanır, hem Hoca Efendi gene Fatiha okur. Zamm-ı Sûre okur böyle. Ondan sonra rüküye girilmez de yine üç tekbir alınır bunlar böyle. Hanefi'ye girer bunlar böyle. Allahu Ekber bir. Üç Sübhane hakkında bekler böyle. Allahu Ekber iki. Allahu Ekber el bağlanmaz bırakır böyle. Allahu Ekber iki gidir muhtemelen böyle. Hanefi'de üçer tekbir alınır, iki katır tekbir alınır böyle. İlki kıraattan önce. Öbürü kıraattan sonra böyle. Şafi'de 7, 3 lira böyle. Değişiyor onlar şeyler böyle. Bayram günleri tabii bayramlaşma. Bayramlaşma. Aslında bayram bir görüşme. Yani ziyaret böyle. Hem ölüleri hem dirileri aslında böyle. Yani günümüzde bu bir tatile dönüştü. Eğne dönüştü böylece. Yani aslında yitirdi böyle. Yani bayram aslında budur böyle. Ölüyü de ziyaret, diriyi ziyaret böyle. Mezara gitmek gerekiyor. Ölenler bekliyor bugün, bayram günleri beklerler böyle böyle. Ondan azap kalkar bayram sabahları, kalkar böyle böyle. Yani ölüler bile bayramlaşırlar, kendi aralarında bunlar, ruhlar böyle. Bayramlaşır böylece ve beklerler böyle. Gelenleri bekler bunlar bu şekilde. Tabii onları biz göremeyiz, onları biz görüyorlar böyle. Hem bizden daha iyi görüyor onları böyle. Onların gönlü gözü açık, ruh gözü olduğu için böyle. Onlar bizden daha kesin onların görüşleri bende. Onlar bizi gerilirken görürler. Önce bir selam verilir. Selam verilir. O selamımızı alır. Allah Teala böyle. Kişi mesela annesine bağırsa kim mesela neyse böyle. Esselamu ya babam der, ya annem der. Ya mesela Arapça ya ebi ya ummi. Bu şekilde böyle selam verir böyle. Oturur bir kenara böyle. Okur yavaşça böyle böyle. Yavaş yavaş böyle. Ama Kur'an harfiyle okunması şart mıdır böyle? Yani günümüzde çoğu bakıyorum böyle. Elde böyle Yasin şey, böyle bir küçük bir tepsi bastı var bundan bu şekilde böylece. Latin harfleriyle böyle. Onu alıyor. Onu okumak haram ve günah o zaman. Yani bırakır sevabını böyle. Yani okuyan da haram günaha giriyor. Haram oluyor, haram. Böyle. Haram oluyor, okuyan da günaha giriyor. Hiç gidiyor, sevap gitmiyor yani. Neden? Yanlış okuyor, ters okuyor muhtemelen. İşte Arapça harfler yok Latince'de. Mesela hı var. Bir he var, ha var, hı var, hı. Halak, yarattı. Noktası halak oldu mu, taş yatırma yapıyor. Allah, Allah halik, gülüş, Allah eş yaratıcı. Hı olmadı, ha olur mu, Allah eşi taş ediyor. Aynı şeyde Arapça, Türkçe mutlaka böyle. Bunun için uyarılan birimizin muhteremler, peki niye bunlara basıyorlar? Var ya bu TL, menfaatlar, işsiz var. Var mı gelin bu sene böyle? Yani insan şunu yapıyorlar, taşımayayım diye bunu, onu alıyor bu şekilde böylece. Hatta bazı ölü mevlütlerinde şunlar burada, onlara da ikram eder. Haram da gibi güneş tanıdık böyle. Güneş de böyle. Kur'an harfi okunur muhtemelen böyle. Bir gün biri almış oğlunu, babasının cenaze mezarına gidiyor böyle. Yani babası başka bir yerde yanısı, oğlunu alıyor, onu alıyor. Onunla beraber babası cenaze gidiyor böyle. Başka bir ülkede gidiyor böylece. Tabii babası orada biliyormuş, Yasin okuyor, İl Felasır okuyor böyle, dua ediyor. Babasına bağışlıyor, dönüyor oğluna. Oğlum bak diyor, ben babama diyor, ben de kendi babama diyor, bak Yasin okudum. Bunu okudum diyor, sefer okur musun diyor. Okumam diyor. Neden yavrum? Babası öğretmiş, sefer öğretme diyor. Babası öğretmiş okuyorsun, sefer öğretme diyor. Sefer öğretme böyle. İşte muhtemelen böyle ya. Yani çocuktan bir şey kalmaz muhtemelen böyle. Mesela yazın gidiyor ama ya denetim lazım böyle. Ne öğren, ne yaptı bakalım. Araştırma gerekiyor bunları böyle. Peki ne okusun korkun bilmeyenler? Ezber bildiğini okusun. Fatih-i Şerif'i böyle. Ayet-i Kürt'ü okun. Amnesi okusun böyle. Felaktas okusun böyle. İhlas okusun böyle. Ne biliyorsun bunları böylece? Kısa, uzun okumuşsa iki sene okusun. Değil mi okusun okusun böyle? Sarbaşa getirsin. Satıl adamı. Bunları yapar bu şekilde. Hem okuyan bunu sevap alır, hem okuduğuna gider. O da gider. Yani Allah'ın değerli, Allah'ın sana memnun, iki tatlı memnun olacaktır. Tabi bir de akraba ziyaretlerinde de bu sene Allah'ın lütfu keremi görüşmek yok muhtemelen böyle. Şimdi İslam'da elebi yok aslında böyle muhtemelenler. Yani bir, bu Türk usulü ama böyle. Böyle eğilip böyle alnı koymak karşı eline bir secde bu. Dine çıkalım muhtemelen böyle. Türk usulü bu elebi yok muhtemelen böyle. Mesela Medine Mevlerinde bir gün hacca gelen hacılardan böyle biri birinin elini öperken de Türk usulü böyle eğildi, rüküye gider gibi böyle eğildi, öptü, alnına koyunca orada bir Arap var muhtemelen. Sübhanallah, Allah'a ver dedi. Haşal, küfür dedi muhtemelen böyle. El öpüyor bazen, duyuyor mesela diyorum. Nasıl böyle yapalım böyle? Elini dokunup elini öperim muhtemelen böyle. Ya da eğer mevcut elini öpmeye, elini kaldırır, eğilmez ama muhtemelen. Karşı elini kaldırır, yalnız öper, alnı koymam muhtemelen böyle. Eğer mevcut yapmaya böyle. En iyisi bu sabahdır böyle. Muharrem günlerde inşallah muhteremler, tabii gene elden geldiği kadar hayırlar yapmak gerekiyor böyle. Fakirleri görmek gerekiyor, yoksulları, yetimleri sevindirmek gerekiyor. Nice yetimler vardır. Hele bu bayramda bu günler çok muhteremler. Yoğun bakım yakını olanlar, hastane yakını olanlar böyle, hastalar, böyle, işi bozulanlar, tabii her şey vardır bunlar böyle. Allah'ın takdiri bunlar muhteremler böyle. Allah bize uyarı bunlar. Takdir ilahi muhteremler böyle. Dünya buna mahkum böyle, mahkum böyle. Yani onurlu devletler varlar. Yani asarı keserim diyenler böyle. Yaparım diyenler. En güzel ülkeler koruyanlar. Mikrop bunlar. Virüsler, virüs muhtemelenler. Virüsler. Hatta bilim adamlarına göre derler böyle. Bütün virüs toplamasında dünyada virüsler. Toplamasında bu böyle. Toplamasında böyle. Ne geliyor? 2 gram. Yani kürü arzdaki Amerika'sı da, Çin'deki, Avrupa'sı da, Afrika'sı da dediler. Asya'sı böyle. Hastalığa yürü toplantısının hepsi böyle. Tabii sayı girmez muhtemelen böyle. Rakama girmez. Okulama bu rakam muhtemelen böyle. Okulama girmez bunlara böyle. Hepsi toplu ne oluyor? Hani 2 gram muhtemelen böyle. Yani bugün de teknolojiye tapınan insan böyle. Ne yapıyor? 2 gram virüse başaramıyor muhtemelen böyle. Aciz kalıyor muhtemelen böyle. Ağzına geçmiş, ağzına gelince ona göre muhtemelen de. İşte inşallah bayramlarda bayram verir muhtemelen böyle. Ben bile böyle. Eleyin kadar tabii ziyaret olmasa da günümüzde Allah'ın verdiği bir lütuf kerem var. Teknoloji var. Telefon almışlar böyle. Telefon almış da var. Harçlandım mesela. Bayramını tebrik ettim böyle. Ayrı bayramı dile kendisine böyle. Sağlık silah dile. Bunlar böyle. İyi kesme gerekiyor muhtemelen böyle. Şimdi mesela bayramı yapmak bu bir gelenek alanı muhtemelen bir de böyle. Bunu da böyle devam ettirilmesi gerekiyor muhtemelen. Mesela kişi bayram günü, bayram günlerinde otobüsü yola gidiyorlar. Ne gerekiyor? İşten biri mesela giderken kutu lokum olsa, kutu çikolata bir şey alsa muhtemelen böyle. Alsa böyle böyle. Arada giderken mesela, dese ki bayramız, hepimiz bayramız mübarek olsun böyle. Bayramızı kutlamayın, mübarek olsun. Hayır bayramı olsun böyle. İkram etse mesela bak, ne olur böyle. Orada otobüste bir bayram onu canlandırır baktım. Bir şanlara böyle. Canlandırır böylece. Yani insanlar da olursa olsun böyle. Bayram yapmak gerekiyor. Rabbim inşallah bu bayramı hayırlı ise bir İslam alemi muhtemelen böyle. Ve inşallah Teala ümidim var Rabbim'den. Bu küresel afetten sonra inşallah İslam alemi hayırlı olacak inşallah böyle. Bayramdan sonra yapmamız gereken bir ibadet daha var. Ulu Aleyhisselam Hazretleri Mesame Ramazane. Bir kimse oruç tutarsa ve edbâhü sitten min şevvalin, ona 6 gün verirse şevvalinden de kâne kesâmi dehri. Bir yılı tutmuş gibi oluyor böyle. Demek ki bir insan Ramazan'ın onu tuttu. Elhamdülillah. Ve Ramazan sırada gelen ay şevval ayıdır adı böyle. 6 gün daha tutarsa ne oluyor böyle? 36 gün oluyor böyle. Bu ne oluyor böyle? Kesam-ı dehri bir yıl oruçlu ki oluyor sevabı böyle böyle. Neden böyle oluyor böyle? Biraz önce daha bakalım inşallah. İlim bahçede. Mesame seyyamin badere fıtri. Bir insan bayramdan sonra oruçlarsa 6 gün. Kâne tamamı seneti sen tam tutmuş oluyor böylece. Bence Hasen Feli ve Aşem Salih'e. İslam'da her hasenin karşılığı 10 katı böyle. 10 katı böyle. Yani bu İslam'a özel böyle. Neden böyle özel bu şekilde? Eski ümmet ömrü uzundu eski ümmetleri. 300'e 1000 yaşları var, sınav vardı böyle. Bu ağır zaman ümmetin ömrü kısa olduğu için Rabbin artık bu ümmeti Muhammed'e yani sevabı çoğalması için taban bir ondan başlıyor sevabı. Birebir yok böyle. Kabul olunur böyle. Şimdi 30 gün Ramazan. 6 ilave ettik. 36. O da çarpını oldu 360 oldu tabii böyle. 360 gün sevabı olmuş oluyor bunlar böyle. Nasıl olsa inşallah bayram günlerinden sonra inşallah tabii kazası olanın önce katması daha makbul Ramazan'da böyle. Çünkü burada geliyor Mesame Ramazan'a geliyor burada. Ramazan sonra bunu yaparsa 6 günü böyle. Nafile bunlar çıkıyor bunlar böyle. Bu ayda, yani Şevval içerisinde isterse tek tutabilir 6 günü böyle. İsterse 2-2 tutabilir. Peşi tutabilir böyle. Sevmez bunlar böyle. O da iyi, bu da iyi böyle. Hayır diyene var, ikisine var, bilama arasında böyle. O da olabilir böylece. Bunu inşallah öğretmeye gerekiyor böyle. Bu ne aynı zamanda böyle? Orijinal bir sevinç secdesi bu şimdi. Böyle. Yani orijinal bir istikma aynı zamanda onu tamamlıyor bu böyle. Deş olmuş oluyor böyle. Şimdi bir de gelen bir şey inşallah. Hal Enes'ten ve bazı sahabine gelen bir rivayette. Bir de ümidi hakiki var. Gerçek bayramlar var. Gerçek bayramlar bile böyle. Bunlar dünya bayramları da bunlar. Geçiyor bunlar böyle. Dünyada hiçbir hoş, yani bir mutluluk kesin olmadı böyle. Mutlaka bir şey karışır böyle böyle. Elim olur, kedim olur, hasta olur, doğum olur, ölüm olur, yolda yolcusu olur. Hava şartları değişir, işi değişir, işi bozulur böyle. Yani dünyadaki bayramlar, geçici bayramlar bunlar böyle. Kederli bayramlar bu çok böyle. Bir de hakiki bayramlar var böyle. Hiç de kederi karışmayan böyle. Coşku bayramlar, altı bayram vardır. Buna manevi bayramlar böyle. De bunlar. Biri eğer bir insanın o günü günahsız geçmişse. Şimdi genelde uyanık olan, uyanık olan kişiler bunlar her akşam kendini nefsini muhatap çekerek nefsini. Hesaba çeker nefsini böyle. Yani yatsan su oturur yatana, yatacak zamanlar böyle. Daha sabah kalkıştan başlar. Acaba bugün bir gün eşliğinde mi acaba der böyle. Gözüm bir harama baktı mı? Elim bir namerime dokundu mu? Acaba dilinden bir yanlış bir söz çıktı mı? Kulağım acaba bir haram ses, müzik mi geldi mi şekilde? Hesap eder böyle, kontrol eder kendisine böyle. Eğer bir insanın diyorlar, büyükler, sahabeler, bir insan diyorlar, o günü günahsı geçmişse, o günü bayram olur. O kişi ondan sevinmeli böyle. Allah'ın sana şükür olmuş, sana yardım ettir Allah'ım, diyerek o günün bir bayramı böyle. İkinci bayramı, bir insan son nefesinde, bu da imanı kamerada göçerse, o da bayram olur. Yani ruh ayrıldı onun bedenden böyle. Ruhdan bu şey böyle. Yalnız tabii ölüm kolay değil muhtemelen. Bunu bilen böyle böyle. Ölüm kolay değil böyle böyle. Çünkü insanın dünyaya gelişi ana karnına kolay olmuyor böyle. Hem anne kadın hem yavru o da çok ızdırap çekiyor böyle. Bu dar yerden dünyaya gelmesi günlerce bir sancı olabiliyor, ızdırap olabiliyor. Boğazdan bir karanlıklardan aydınlığa giriş kolay olmuyor bu şekilde. Ölmek kolay değil muhtemelen de. Yani dünyadan öbür oraya geçmek, geçiş böyle. Hemen kolay olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor bunun için böyle. Bunun için de ölüm sarhoşluğunda o beyin karışıyor, hararet kesiyor, basıyor boğazdan böyle. Ruhsal sıkıntılar başlıyor, ter dökme insan başlıyor. Hararet insan boğazdan basıyor. O anda işte o durumdayken böyle şeytan aldanmama böyle. İmanı koruma ve kelime-i tevhid söyleyerek, kelime-i tevhid getirerek bir insan Rabbinin izniyle, yardımıyla dünyadan geçerse her anda imanı kurtarmaktır. İmanı kurtarır böyle. Yani günah varsa bile dünyada kalmasın da. Kurtarır böyle. O da nedir böyle? Onun gibi bayram, coşkulu bayramdır. Yani ruh ayrılır bedenden. Ruh bir imanı kurtarır, batıyla nurlu kendini görür onu ruh böyle. Oh der böyle. Yani kafesten kurtulan kuş gibidir. Ruh beden kafesinde oturur. Kafeste böylece buna kurtulur. Oh çekilir böyle. Üçüncüsü kabirde. Kişi kabire konu oturur. Gardıropta hiç durdu eşyalı giyecek oturur böyle. Yıkandı. İhrama, kefene sarıldı. Kefene sarıldı böyle ki ilkel kefen böyle. Adem Aleyhisselam giydiği kefen, Harun giydiği kefen muhtemelen böyle. Bir kişi yok, modası yok, bir şey yok böyle. Bir beyaz kefen böyle. Kişi bana sarıldı, tabuta kondu. İlk kez tabut tahtı muhtemelen böyle. Kişi bana götürüldü muhtemelen. Tabii indirildi, yüze örtüldü. Okuldular, dua ettiler. Cemaat dağıldı gitti. İşte o anda o muhtemelen. O anda var muhtemelen böyle. O an böyle. Yalnız kalıyor muhtemelen. Dünyanın tek geldi. Tek kaldı yani böyle. Giden hepsi bunları görüyor böylece. Ruhlar şok tanıtıyor hem de. Muazzam korkutan titriyor böyle. Elektriği bekliyor ama biliyor mu böyle. Bunları da o anda gökgürler gibi ses şey belir, iki melek karşısında belirler. Ben Rab yüke. Ve ma din yüke, ben nebi yüke. Sonra başlarlar. İşte ruhlar şokta. Bir de ecel teri döktü muhtemelen. Ecel sahnesini çekti muhtemelen. O anda muazzam bir şoktan şoka girdi, kafası karıştı. İşte o anda Rabbin izniyle, yardımıyla kişi imanın dünyada kuvvetiyse ben sorarlar, ben Rabbim ki kolay, Rabbim Allah. Ben de diyor ki peygamber ekim Muhammed Aleyhisselatü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Dinle dinim İslam. Kitabım Kur'an-ı Kerim. Kıbrım Kabe. Cevap verdi muhteremler. Melekler buraya ehle mesleğe hoş gelin derler. Kabri genişler, yaban dönüştür. Dostları gibi toplanır, mezarını toplanırlar. O anda da daha büyük bayram muhteremler. Bayramın bir vakı böyle. O anda muazzam vurdu, coşku muhteremler. Bakar ki mezarına, ben yine korkudum, yer aldık kalmaya da böyle. Ya. Bakın, bu ahiret yeşilliği o tabi. Berzah yeşilliği. Berzah gülleri, gülistanlar. Bütün ölümler gelirler. Yakınları, eşi, dostu hepsi toplananlar. Sarmaz dolaşmış sana böyle. Bayram böyle. Bir de kabreden kalkıp da mahşere toplandığımız zaman tekrar üfürecek. Kabreden kalkacak bu sana böyle. Elimizde ilik kapamak ama. Doğmak, elimizde mi doğmak? Yok sana böyle. Kabrinde biz kaldırılacağız. Atacak bize kabir yerine. Bir fırlama hocam muhtemelen. Fırlama hocam böyle. Oradan herkes elinde olmadan muhtemelen böyle. Tıpmıştı böyle, acılı böyle. İnsanlar bağış toplayacak. Toplayacakların bağışları. Tabii kimin nurlu, kimin kaplar, domuzlar gibi, imanına göre, inancına göre. İşte böyle. Bağışlarında kuracak mizan. Terazi muhtemelen. Manevi terazi kuracak böyle. Tavsiye böyle. Sıhhatlara koyacak bir yerine ve koyacak bir şey böyle. Her bir zerre kadar sıhhat kalmıyor, günahda kalmıyor böyle. Eğer orada inşallah kimin sıhhatı ağır gelirse, ağır geldi mi kurtulsun böyle. Ondan olacak böyle, o planda sevinci muhtemelen, sevinci böyle. Coşuyor muhtemelen, coşuyor böyle. Elhamdülü oradayım böyle muhtemelen. Bir bayram böyle. Bir bayram daha var, yedi bayram var böyle. Beşincisi de sıhhat köprüsü muhtemelen. Kısran köprüsüne gidecek, gelecek. Altı cehennem. Başlamak kullanan bir köprü muhtemelen. Kullanıcı köprüsüne keskin böyle. Altı ateş alev ama kırmızı alev ışık vermiyor. Kara muhtemelen. Kapkara böyle. Gayanından gelen buharlar. O dumanlar muhtemelen böyle. Simsiyah böyle. Kimse görmüyor böyle. Yani bahsedeni göremiyor muhtemelen böyle. Cehennem köprü havluyorlar. Cehennem köprüleri havluyorlar. Yılanlar bundan salıyorlar. Zevaliler muhtemelen. Bunlar bazı kapıyla bunlara bu şekilde kişi bahsedeni görmüyor böyle. Ancak iman nuru varsa iman nuruyla bahsedeni görüyor muhtemelen böyle. Altı cehennem tabii. Kimi düşüyor, kimi tökezleniyor, yanıyor, bütün derileri dökülüyor, üzerinde kapı uğraşıyor. Sırada günahlı yükleri var bu şekilde böylece. Kim ki elhamdülillah düşmeden köprüyü geçerse, hele hızlı geçerse, yani fazla yanma geçerse, köprü geçti anda bakacak köprü yok derler. Arkada bakacak köprü bakacak bu şekilde. Daha tabi geçirmeyenler de anlatır böyle. O feryatlar, figanlar muhtemelen. Bir yalvaranlar. Ne oldu bekleyin beni diye böyle. Yalvaranlar bir şekilde. Onu görünce oh Allah'ım diye bir çıkacak orada. On bayram olacak böyle. Altıncı bayram cennete girdiği adım attığı anda muhtemelen. Önde peygamberler, ümmet arkalarında böyle. Hep Allah'ın salih salih kulları böyle. Hep insana böyle. Ahlak-ı iyi, iman-ı kamil, en seçmiş sanatlar böyle. Herkes tabii iyi bir orada böyle. Toplanacaklar. Yani girildiği anda melek karşılıyor böyle insana böyle. Tabii ne yüz kişi bir insan yerine orada böyle. Yabancıyız cennete böyle. Gelecek melek, gel bakalım. Bak şu köşe senin böyle. Allah Allah. Dünyada bir köşe bu tabii böyle. Köşeler, saraylar, akarsular, o meyve ağaçları. Bütün melek bu da senin onu. Hep bu da senin bana diyor böyle. Kişi abla böyle sevinçli böyle muazzam coşku muhtemelen. Huzur artık gelişi dönü olmayan bir yol. Artık imtihan bitti. Son imtihan sıra köprüsü o da bitti. Artık coşku zirvede muhtemelen böyle. Muazzam sevinç böyle. Bunu tebrik etme. Melekler, kuruyor bu tebrik ediyor bunlara böyle. Yedincisi var bir de bayram. Cemalullah'ı görme muhtemelen. Cemalullah. Cennet ehli, cennette tabi yeme işe var, ziyarette var, birbirine ara alimler, akrabalar, buluşanlar, eşler, dostlar, diyarlar konuşmalar böyle ağaç altında, akarsuya başlarında, meyve ağaçları altında böyle muazzam bir zevk-i sefa muhtemelen. Ölüm yok, hastalık yok, yaşlılık yok, gece yok, soğuk yok, yani çalışma yok böyle. Her işte doğal muhtemelen. Her şey doğada böylece sohbete başlayacak. En azından peygamber olacak. Ondan sonra artık imana tam zirve erdiğine böyle. Elhamdülillah cemalullah Mevlamızın cemalini güzel görmek muhtemelen böyle. Görmek bir şekilde. O an ne olacak işte? En son, en büyük bayram muhtemelen. Artık muazzam bir ruhsal bir bayram ki böylece coşma muhtemelen böyle. Bir defa mı hayır muhtemelen böyle. Ara sıra böyle. Ne kadar ara sıra biliyoruz tabii zamanı böyle. Belki bin yılda bir. Bilmiyorum tabii böyle. Şeyine göre, insana göre değişiyor bu amele göre böyle. O cemalullah müşahede muhtemelen. İnsan dünyada bile kişi bazen bir fiiz alır ibadetten mesela. Bir sohbetten bir tat alır ruhu böyle. Tat alır muhtemelen böyle. Alır böyle. O andaki o tat maddeye geçer muhtemelen böyle. Yani baklava böyle pastaya geçer mi? Manevi tat böyle verecek. Bunun için inşallah nasip etse hepimizin muhtemelen böyle. Bu yedi bayramı yaşamayı muhtemelen yaşayan böyle. Yani özeteyim inşallah. Günahsız geçen gün. Buna dikkat edelim günah gibi. Ama hakkında kaçınmadı. Elinize olmadan güneşlik böyle kolay. Hemen terbiyesi var. Terbiyesi var, affetsin. Sonra son nefes imanda ölmek için ne gerekiyor? Hep Allah zikretmek gerekiyor yani böyle. Gezerken, atarken ya illallah. Kalbinde cevap muhtemelen böyle. İman kuvveti gerekiyor bunlara böyle. Mahşerden mevzu ağır gelir sevabı. Ne yapıyor? Ne gerekiyor? Buradan devamlı sahip gönderen muhtemelen böyle. Kanal var gönderen muhtemelen. Devamlı bunları gönderen böyle. Para gönderen mesela, mal gönderen muhtemelen. Fakir fukara verdiğimiz bunları böyle. Yine selam ver, hasta yaratı böyle. Namaz kıl, bir şey oku ya gönder bir şey böyle. Sıratkı bir sene günahsız gitmek gerekir, geçmek yerine böyle. Elhamdülillah sonra da cennetten artık imtihan bitiyor muhtemelen böyle. Rabbim nasip etsin inşallah cennete girmeyi, cemalları görmeyi nasip etsin. Hepimiz inşallah muhtemelen, ümmeti hepimizin nasip etsin inşallah böyle. Lillahi Teala Fatiha. Barınızı barak olsun inşallah.